gulabi aha machli evde padang yavdare hava marang bare aha thoda che sharabi thoda ena babi sapna gulabi aha machli evde padang yavdare hava marang bare aha मछलियां उड़े पतंगियां उतरे हवा में रंग भरे हा